سلام رفيق چطوري امیدوارم حالت خوب باشه. من رافعاد ملاوشمی هستم، استاد زبان و ادبیات عربی. به مکالمه عربی خیلی خیلی خیلی خیلی خوش اومدید و به ضبط های صوتی کتابم عربی برای سخنگویان فارسی بسیار بسیار بسیار خوش اومدید. شروع کنیم. رافع آدم الهاشمی. بخش 15 از مهمترین واژه‌ها در متن دوم کتابم عربی برای سخنگویان فارسی. شماره 673 مغازلتون. خوب گوش کن رفیق، اینجا غین داریم، قاف نداریم، بی قاف نرو، نگو مغازلتون درست نیست، بگو مغازلتون. غین روی غین تمرکز کن، بگو مغازلتون، اینجوری بخون مغازلتون. دوباره بخون مغازلتون. آفرین، الان درست خوندی. سه بار سریع بخون مغازلتون. عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 674 مغتاظن. خوب گوش کن رفیق، دقت کن، اینجا غین به علاوه ضا داریم، قاف نداریم، زای نداریم، پس به قاف یا به زای نرو، نگو مغتاظن، بگو مغتاظن. روی غین و روی ضا تمرکز کن، به قاف و به زای نرو، اینجوری بخون مغتاظن. دوباره بخون مغتاظن. آفرین بیت، الان سه بار سریع بخون مغتاظن. دوباره مغتاظن. درسته، عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 675 المفاجئ. سر بخون المفاجئ. درسته. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 676 مفادها. سر بخون مفادها. دوباره مفادها. عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 677 المفتاح. دقت کن رفیق، خوب گوش کن، اینجا حا داریم، ها نداریم، به ها نرو، نگو المفتاحو المفتاح دروسني سبوغو المفتاح ح المفتاح روي ح تمركز كون المفتاح دوباره بخون المفتاح افرين انا ندرس خوندي سبر سريع بخون المفتاح المفتاح المفتاح اولي بيرن بباجي بعد لف شو مراش السادو هفتدو هشت المفضل المفضل المفضل المفضل خوف جوش كون رفيق دقتكم ان جا ضاد داريم زين ندريم بس بزين نارو روي الضاد تمركزكم بقو المفضل نجو المفزل المفزل دروس نيست بقو المفضل المفضل دوباره بخون المفضل المفضل افرين الي انا ندرس خوندي سيبر سريع بخون المفضل المفضل المفضل دروس ده بيرن بيفاجي بعد لفظ شمارش السادو هفتدو نوح مقطع مقطع مقطع مقطع دقتكم رفيق خوب خوب جوشكم انجا طاء طاء بعلاوية عين داريم بس بتاء نرو بأين نرو نقو مقطع مقطع مقطع دروس نيس نقو مقطع مقطع دروس نيس نقو مقطع مقطع مقطع دروس نيس بقو مقطع مقطع روي طاء ذروي عين خوب تمركزكم انجلي بخون مقطع مقطع مقطع دوبارة مقطع مقطع أفرين آلي دروس خندي سابر سريع بخون مقطع مقطع مقطع دوبارة مقطع مقطع مقطع آلي بيرن بفاجئ بعد لف شو مارش السادو هشتاد مكانك مكانك مكانك مكانك مكانك سفر سريع بخون مكانك مكانك مكانك دوبارة مكانك مكانك مكانك أولي بيرن بفاجئ بعد لف شو مارش السادو هشتادو يك مكانها مكانها مكانها مكانها سبر سريع بخون مكانها مكانها مكانها دوباره مكانها مكانها مكانها درسته درسته بن بواجه بعد لف شو مارش السد وهشتاد دو مكتوف مكتوف مكتوف مكتوف مكتوف سبر سريع بخون مكتوف مكتوف مكتوف دوباره مكتوف مكتوف مكتوف أولي بيرن بواجه بعد لفظ مارش السادو هشتادو سه ملامح ملامح ملامح ملامح ملامح دقات كن رافي خوف قوش كن انجا حاء داريم هاء نداريم نرو بها نقو ملامح ملامح درست نيس بقو ملامح روي حاء تمركز كن انجيلو بخون ملامح ملامح دوباره ملامح ملامح عالی سه بار سریع بخون ملامح ملامح ملامح آفرین بهت عالی بریم به واژه بعدی لفظ شماره 684 مليء مليء مليء مليء مليء مليء سه بار سریع بخون مليء مليء مليء مليون مليون مليون افرين بيرن بواجه بعدي لف شو مارش السادو هشتادو بنج ممتلئون ممتلئون ممتلئون ممتلئون ممتلئون ممتلئون ممتلئون سبر سريع بخون ممتلئون ممتلئون ممتلئون دوبارة ممتلئون ممتلئون ممتلئون درسته افرين بيرن بواجه بعدي لفظ مارش السادو هشتادو شش من من من من من سبر سريع بخون من من من دوبارة من من من أفرين بيرن بواجه بعدي لفظ مارش السادو هشتادو هفت منازع منازع منازع منازع منازع منازع. دقتك الرفيق انجا عين داريم نقو منازئون منازئون درست نيست روي عين تمركز كن بقو منازعون جيلي بخون عين عين منازع منازع منازع افرين انا درست خندي سبر سريع بخون منازعون منازعون منازعون درست ده بيرن بواجه بعدي لف شمالا 688 منتهى منتهى منتهى منتهى منتهى منتهى منتهى افرين سبر سريع بخون منتهى منتهى منتهى منتهى منتهى منتهى درسته بيرن بواجه بعد لف شمالا 689 منخفض منخفض منخفض منخفض. خوف گوش کن رفیق اینجا ضاد داریم زای نداریم بزای نرو نگو منخفضون منخفضون درست نیست بگو منخفضون منخفضون منخفضون منخفضون سه بار سریع بخون منخفضون منخفضون منخفضون دوباره منخفض منخفض منخفض عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 690 منذ منذ منذ منذ ذال ذال اینجا ذال داریم زای نداریم نگو منذ منذ منذ درست نیست بزای نرو نرو بزای روی ذال تمرکز کن رفیق خوب گوش کن بگو منذ منذ منذ دوباره منذ منذ منذ آفرین سه بار سریع بخون منذ منذ منذ درسته بریم به واژه بعدی لفظ شماره 691 منظر منظر منظر منظر بازم اینجا زای نداریم اینجا ضا داریم پس نرو بزای بگو منظر نگو منظر منظرون درست نیست بگو منظرون منظرون روی ضا تمرکز کن انجلی بخون منظرون منظرون آفرین رفیق درست خوندی منظرون منظرون عالی سه بار سریع بخون منظرون منظرون منظرون دوباره منظرون منظرون منظرون عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 692 منعقدانی منعقدانی منعقدانی منعقدانی. دقت کن رفیق اینجا عین داریم نگو منعقدانی منعقدانی درست نیست بگو منعقدانی منعقدانی روی عین تمرکز کن بگو منعقدانی بخون منعقدانی آفرین سبر سریع بخون منعقدانی منعقدانی منعقدانی درسته. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 693 منعها منعها منعها منعها. اینجا عین داریم رفیق دقت کن خوب گوش کن نگو منعها منعها بگو منعها منعها روی عین تمرکز کن بخون منعها منعها منعها آفرین سه بار سریع بخون منعها منعها منعها منعها منعها منعها عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 694 منک منک منک منک منک منک سه بار سریع بخون منک منک منک دوباره منک منک منک عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 695 منها منها منها منها منها منها سه بار سریع بخون منها منها منها دوباره منها منها منها آفرین. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 696 المنهمر المنهمر المنهمر المنهمر المنهمر سه بار سریع بخون المنهمر المنهمر المنهمر درسته. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 697 منهمرة منهمرة منهمرة منهمرة منهمرة. صبر سريع بخون. منهمرة منهمرة منهمرة. دوباره منهمرة منهمرة منهمرة. عالی. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 698. منیه منیه منیه منیه منیه منیه منیه. صبر سریع بخون. منیه منیه منیه منیه منیه منیه منی یا منیه. جفتشون درسته. منی منی منی یا منیه منیه منیه. جفتشون درسته. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 699. مهمتون مهمتون مهمتون مهمتون مهمتون مهمتون مهمتون مهمتون. زبر سری بخون. مهمتون مهمتون مهمتون مهمتون مهمتون مهمتون. عالی. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 700. موائدون موائدون موائدون موائدون موائدون. سبر سریع بخون. موائدون موائدون موائدون. دوباره موائدون موائدون موائدون. عالی. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 701. المؤدبون المؤدبون المؤدبون المؤدبون. صبر سريع بخون. المؤدبون المؤدبون المؤدبون. أفرين. أولي. بريم بواجهة بعدي. لفظ شمارة 702. موسيقي موسيقي موسيقي موسيقي موسيقي. صبر سريع بخون. موسيقي موسيقي موسيقي. درسته. دوبارة. موسيقي موسيقي موسيقي. أفرين. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 703. نادانی نادانی نادانی نادانی. صبر سریع بخون. نادانی نادانی نادانی. دوباره نادانی نادانی نادانی. درسته. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 704. نارون نارون نارون نارون. صبر سریع بخون. نارون نارون نارون. دوباره نارون نارون نارون. آفرین. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 705. نائمون نائمون نائمون نائمون نائمون. صبر سریع بخون. نائمون نائمون نائمون. دوباره نائمون نائمون نائمون. عالی. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 706. نبض نبض نبض نبض نبض نبض نبض. دقتكم رفيق. إن جاء ضاد داريم زاي نداريم بزاي نرو نجو نبزون نبزون نبزون نبزون. يه چيزي ديگه شد. إن جاء نبض نبض روي ضاد تمركز كن. إن جيلي بخون. نبض نبض نبض بخون. نبض نبض دوباره نبض. أفرين. سبار سريع بخون. نبضون نبضون نبضون. درسته. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 707. نتیجته نتیجته نتیجته نتیجته. صبر سریع بخون. نتیجته نتیجته نتیجته. اوکی. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 708. نحوه نحوه نحوه نحوه نحوه نحوه. دقت کن رفیق خوب گوش کن. اینجا حا داریم ها نداریم. نگو نحوه نحوه نحوه. درست نیست. روی حا تمرکز کن. نرو به ها. بگو نحوه نحوه نحوه نحوه. صبر سریع بخون. نحوه نحوه نحوه. آفرین. بریم به واژه بعد. لفظ شماره 709. نحوها نحوها نحوها نحوها. بازم اینجا ها داریم ها نداریم. پس نگو نحوها نحوها. بگو نحوها نحوها. روی ها تمرکز کن. بگو نحوها نحوها. أفرين سبار سريع بخون. نحوها نحوها نحوها أولي. برن بواجهة بعد لف شو مره هفسد ده. النخاع النخاع النخاع النخاع. دقت كل رفيق إن جاء عين داريم نجو النخاء النخاء بجو النخاع عين النخاع. دبرة النخاع النخاع سبر سريع. النخاع النخاع النخاع درسته. بریم به واژه بعدی لف شماره 711. نسیتو نسیتو نسیتو نسیتو نسیتو نسیتو. دوباره نسیتو نسیتو. سبر سریع بخون. نسیتو نسیتو نسیتو. آفرین. بریم به واژه بعدی لف شماره 712. نصفن نصفن نصفن نصفن نصفن نصفن. رفق خوب گوش کن دقت کن اینجا صاد داریم سین نداریم. نرو بسین نگو نصفن نصفن نصفن نصفن درست نیست. بگو نصفن نصفن نصفن. بخون نصفن نصفن. آفرین الان درست شد. سبر سریع بخون. نصفن نصفن نصفن درسته. بریم به واژه بعد لفظ شماره 713. نظاره نظاره نظاره نظاره. دقت کن رفیق اینجا ضاء داریم زای نداریم. به زای نرو نگو نظاره نظاره نظاره. بگو نظاره نظاره نظاره. دوباره نظاره نظاره. آفرین سبر سریع بخون. نظاره نظاره نظاره. آفرین. بریم به واژه بعد لفظ شماره 714. نظرات نظرات نظرات. بازم اینجا ضاء داریم زای نداریم. بس نگو نظرات نظرات درست نیست. روی ضاء تمرکز کن نرو بزای. بگو نظرات نظرات نظرات نظرات. دوباره نظرات. آفرین سبر سریع بخون. نظرات نظرات نظرات درسته. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 715. نظرت نظرت نظرت نظرت. بازم اینجا ضاء داریم زای نداریم. پس نگو نظرت نظرت. بگو نظرت نظرت. روی ضاء تمرکز کن. بخون نظرت نظرت. آفرین سبر سریع بخون. نظرت نظرت نظرت. آفرین. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 716. نظرت نظرت نظرت نظرت. بازم اینجا زای نداریم ضاء داریم. بس نگو نظرت نظرت. بگو نظرت نظرت نظرت. روی ضاء تمرکز کن. بزای نرو. بگو نظرت نظرت نظرت. سبر سریع بخون. نظرت نظرت نظرت. آفرین عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 717. نعم نعم نعم نعم نعم نعم. آفرین. ببین اینجا عین داریم رفیق خوب گوش کن. اینجا عین عین داریم. نعم نگو نعم نعم نعم. بگو نعم. روی عین تمرکز کن. نعم نعم. آفرین سبر سریع بخون. نعم نعم نعم. آفرین. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 718. نفذ نفذ نفذ نفذ. بازم اینجا زای نداریم ذال داریم ذال. بس بزای نرو. نگو نفذ نفذ. بگو نفذ اذ نفذ نفذ. دوباره بخون. نفذ نفذ نفذ. عالی سبر سریع بخون. نفذ نفذ نفذ. آفرین. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 719. نفذت نفذت نفذت نفذت. خوب گوش کن رفیق خوب گوش کن. اینجا ذال داریم زای نداریم. به زای نرو. نگو نفذت نفذت درست نیست. بگو نفذت ذال ذال. نفذت نفذت. دوباره بخون. نفذت نفذتو نفذتو اولي برن بفاجي بعدي لاف شمرة هفسدو بيست نفسية نفسية نفسية نفسية نفسية سبر سريع بخون نفسية نفسية نفسية دوبارة نفسية نفسية نفسية دوبارة نفسية نفسية نفسية عالي عالي عالي بسیار عالی آفرین بهت رفیق آفرین بهت کارو خوبی کردی عالی پایان این درس رسیدیم. ممنونم از حضورتون در این درس. میبینمت در درس بعدی. رافع آدم الهاشمی. رافع آدم الهاشمی. رافع آدم الهاشمی. رافع آدم الهاشمی. رافع آدم الهاشمی. رافع آدم الهاشمی. رافع آدم الهاشمي.